भगवान के असीम कृपा से हम लोग ध्यान दीप प्रकरण को लेकर विचार कर रहे थे, तो यहां तक विचार हुआ था। अभी तक ये विचार हुआ था, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, तो ये आक्षेप किया था बालक को विधि जो अभाव है। सिद्धांत ने कहा जैसा बालक को विधि नहीं होती वैसे ज्ञानी को भी नहीं होती। विधि मतलब विधि और निषेध दोनों लेना। बालक के लिए विधि इसलिए नहीं है वह अत्यंत बाला है, अज्ञानी है, उनको बोध ही नहीं है, तो विधि क्या करेंगे। किंतु तत्ववित्त तो सारा अज्ञान को जिसने हटा दिया तत्ववित्त है, तो उसके लिए विधि होनी चाहिए। यह आक्षेप था किनका? पूर्व पक्ष का। तो सिद्धांत जी ने कहा ऐसी बात नहीं, बालक के लिए जो विधि का अभाव है अज्ञान के कारण, और तत्ववित्त के लिए जो विधि का अभाव है सर्वज्ञता के कारण। तो इससे सिद्ध होता है सर्वज्ञ के लिए भी कोई विधि नहीं है, और अत्यंत अल्पज्ञ, अत्यंत जोड़ना पड़ेगा आपको, तो अल्पज्ञ सब लोग हैं अविद्या से, तो उनके लिए भी विधि नहीं। तो बीच में जो अल्पज्ञ है उनके लिए विधि सिद्ध हो गए। तो शायद सातवें में चल रहा था ना, सातवां श्लोक हुआ था शायद, चलेगा ये सातवां चलेगा ना, सातवां देखिए थोड़ी भूमिका हो गई थी ऐसा देख लीजिए पुनः, अधिकस्य अधिक फलम, सातवें की भूमिका देखिए। बालस्य विद्याभावे, बालस्य मतलब बालक, विद्याभावे यहां भी देखिए विधि है आगे अभावे यण हो गया। पूर्व पक्षी कह रहे बालक के लिए विधि नहीं है ये तो समझ नहीं आ रहे, जो बालक है उसको विधि नहीं है ये समझने तो आ रहा है, किंतु जो ज्ञानी के लिए विधि नहीं ये नहीं समझने आ रहे, ये पूर्व पक्षी का भाव। तो ये बोल रहे विधि अभावे प्रयोजकम, प्रयोजक कहते कारण, प्रयोजक का मतलब कारण, तो वहां प्रयोजक क्यों प्रयोग किया, कारण कहना चाहिए था। तो इसलिए प्रयोजक और कारण में थोड़ा सा अंतर है, वो दिन भी बताया था ना, परंपरा या अथवा सा कारण होता है उसको प्रयोजक कहते हैं, और साक्षात होते वो कारण होता है, थोड़ा अंतर किया। तो प्रयोजक है मतलब कारण, किसके लिए कारण, विधि अभाव के प्रति कारण, विधि अभाव हो गया कार्य और कारण हो गया, तो बोल रहे हैं अज्ञानम, तो अज्ञानम प्रयोजकम, तो बालक के लिए जो विधि नहीं है उसका कारण कौन है, अज्ञानम अस्ति। ये तो समझने आ रहे सिद्धांति जी, किंतु ज्ञानी के विषय में नहीं समझने आ रहे, ये बोल न विदुषा इति, न विदुषा मतलब विद्वान के दृष्टि से वहां अज्ञान है ही नहीं, तो जहां जहां अज्ञान है व्याप्ति वहां वहां विधि का अभाव, ये व्याप्ति बना दीजिए। जैसा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहाने, वैसे ही यत्र यत्र अज्ञानम तत्र तत्र विधि अभाव, अज्ञान है हेतु है, विधि अभाव है ना कार्य है, जहां जहां अत्यंत अज्ञान है और वहां वहां क्या है, जैसा यथा बालक ये व्याप्ति, जैसा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्यता मानस रसोईघर, वैसे ही यत्र यत्र अज्ञानम तत्र तत्र विद्याभाव, ये बालक में। तो ज्ञानी में तो विधि वहां ज्ञान है नहीं, ये व्याप्ति घटेंगे उसमें नहीं घटेगी, तो ये बोल रहे पूरा पक्षी। न विदुषा, विदुषा न मतलब विद्वान के अंदर अज्ञान नहीं है, तो अज्ञान नहीं है तो वहां विधि अभाव भी नहीं है, मतलब विधि है, विधि अभाव का अभाव है मतलब विधि है। तो ज्ञानी के लिए विधि होनी चाहिए, पूरा पक्षी है। न विदुषा इति आशंका, ऐसा पूरा पक्षी आशंका करके सिद्धांति से आक्षेप कर रहे। आगे सिद्धांति का उत्तर जो आगे दिखा रहे ना, वो सिद्धांति का उत्तर है। तस्या अज्ञान अभावे, तस्या बोल तो विदुषा, तस्या शब्द से लेना विदुषा। ठीक है पूर्व पक्षी जी, आपकी बात मान ली हमने, बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। पूर्व पक्षी ने कहा ना ज्ञानी के अंदर अज्ञान नहीं है, ये बात हम भी मानते। तस्या अज्ञत्व अभावे, यहां भी देखिए तस्या है अज्ञत्व है आगे अभावे, इस पर पदच्छेद कर दीजिए, तीन पद है, आकाशवर्ण हो गए दोनों जगह में। तो तस्या मतलब विदुषा अज्ञानी, अज्ञत्व अभावे विद्वान के पास, अतः विद्वान में अज्ञान का अभाव होने पर भी, पूरा पक्ष के इतना भाव मान लिया आप ठीक कह रहे, किंतु होता है ना परंतु, किंतु परंतु बोल तो कुछ और भी है, तो मैं अभावे अपि विद्या भाव प्रयोजकम, पूर्व पक्षी ने विधि अभाव का कारण किसको बनाया था, अज्ञान को बनाया था ना, यत्र यत्र अज्ञानत्वम विधि अभाव, ये सिद्ध कहता ना। सिद्धांति बोल रहे विधि अभाव का प्रयोजक अज्ञान ही नहीं है, इसलिए आपका हेतु भी व्यभिचार है। अज्ञान को हेतु दिया था ना उन्होंने, मतलब जहां जहां अज्ञान हो वहां वहां विधि अभाव, ये पूर्व पक्ष की व्याप्ति थी। सिद्धांति ने कहा ये व्याप्ति ठीक नहीं, इसमें व्यभिचार है, ये बता रहे विधि अभावा, ये हो गया साध्य, उसका प्रयोजक मतलब कारण। केवल अज्ञान ही नहीं है किंतु सर्वज्ञत्व, तो इसलिए केवल जहां अज्ञान है वहीं विधि अभाव ऐसा नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा, थोड़ा परिष्कार करना पड़ेगा व्याप्ति में, यत्र यत्र अज्ञानत्वम व सर्वज्ञत्व तत्र तत्र विधि अभाव, ये व्याप्ति बनाना पड़ेगा। जहां जहां अज्ञानत्व है अथवा सर्वज्ञत्व है वहां विधि अभाव है, ये व्याप्ति बनेगी। हाँ मतलब हेतु में विशेषण देना पड़ेगा, हेतु है ना, ये पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था अज्ञानत्व किसके प्रति, विधि अभाव के प्रति, जहां जहां अज्ञान है वहां विधि अभाव है, ये पूर्व पक्षी का था। सिद्धांत ने कहा इतने से नहीं काम चलेगा, मतलब जहां जहां अज्ञानत्व है अथवा सर्वज्ञत्व है वहां वहां विधि अभाव, ऐसा करो नहीं दोनों में अन्यतरत्व, मतलब वहां हेतु में आपको ऐसा करना पड़ेगा, यत्र यत्र अज्ञानत्वम ज्ञानत्वम अन्यतरत्वम दोनों में एक हो, दृष्टांत दीजिए अथवा बालक अज्ञानीवत, दोनों में जाएगा। यदि आप सर्वज्ञत्व लेते हो ज्ञानी में लीजिए, और अज्ञानत्व लेते हैं दृष्टांत बालक में लीजिए, दोनों में जाएगा। वही बता रहे हैं, विधि अभाव प्रयोजकम्, विधि अभाव का कारण किसमें? तत्ववित्त में। तत्ववित्त में जो विधि है उसका अभाव का कारण अज्ञान नहीं है, किंतु सर्वज्ञत्वम अस्ति इत्या। तो यहां नहीं दिया है, आप ऊपर से शंका कर सकते हैं, पूर्व पक्षी के तरफ से होने भी चाहिए। जैसा पूर्व पक्षी वहां शंका कर सकते, ठीक है बालक में तो अज्ञान है इसलिए उसके अंदर विधि नहीं, और जो सर्वज्ञ है उसके लिए विधि नहीं है, उसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण होना चाहिए ना, लक्षण प्रमाणाभ्यम मुष्टु सिद्धि, तो शास्त्र प्रमाण, तत्र को विधि को निषेधा एकत्वम अनुपश्यत, शास्त्र बता रहे। जहां अभेद तत्व को अनुभव किया उस सर्वज्ञ के लिए को विधि को निषेध, शास्त्र बता रहे, शास्त्र प्रमाण। यहां तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, बालक के लिए क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण हो, और यहां शास्त्र प्रमाण। तो यही बता रहे, उसी को लेके श्लोक में बता रहे सर्वज्ञत्वम अस्ति तेरा। श्लोक का उच्चारण तो हुआ था ना शायद, देखिए दोबारा। न किंचित् वेत्ति बालश्चेत् सर्वं वेत्तेव तत्त्ववेत्, अल्पज्ञस्यैव विदयः सर्वेषु नान्ययोर्द्वयोः। न किंचित् वेत्ति बालश्चेत्, यहां तक पूर्वपक्षी। पूर्वपक्षी कह रहे, अरे सिद्धांती जी, बालक के लिए जो विधि नहीं है ना, उसका कारण तो सुनो। किंचित् न किंचित् वेत्ति बालः, बालः न किंचित् वेत्ति, थोड़ा सा भी नहीं जानता है। यदि थोड़ा सा यदि जानता तो विधि हो सकती, इसलिए हाँ मुग्ध है अभी तक, वो अत्यंत छोटा सा है, विवेक है नहीं, इसलिए बोल रहे बालः किंचित् न वेत्ति। ना को वेत्ति के साथ अन्वय कर दीजिए, लेकिन ना है किंचित है आगे वेत्ति है, बाला बाला करता है, बालः किंचित न वेत्ति, बालक किंचित भी नहीं जानता, किंचित बोलो जरा सा भी, थोड़ा सा भी, इसलिए उनके लिए विधि नहीं है। वाक्य पूर्ण कर दीजिए, बालक कुछ भी नहीं जान रहे इसलिए उसको विधि नहीं है। लेकिन कहे चेत तक पूर्व पक्ष, तो सिद्धांति दे रहे, अच्छा तो जाने के लिए कहां विधि होगी? सर्वम वित्ते वह तत्ववित्त, तत्ववित्त सर्वम वेत्ति, यहां वेत्ति है आगे एव है, वित्ते वह, तो तत्ववित्त सर्वम वित्ते वा। जैसा बालक कुछ भी नहीं जान रहे इसलिए विधि नहीं है, और सर्ववित्त बोल दो सर्वज्ञ, या सर्ववित्त का मतलब है सर्वज्ञ। सर्वम वित्ति सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानने वाले के पास अज्ञान कहां से रहेगा, उसको विधि कहां से रहेगा? चलो पूर्व पक्षी ने क्या कहा दिया था, अज्ञान ही विधि के प्रति अभाव के प्रति कारण बताया था, पूर्व पक्षी का यही सिद्धांत था ना, बालक के अंदर क्या है? अज्ञानत्व है, तो अज्ञानत्व के कारण विद्या भाव कहा गया। तो सर्व जो जान रहे सब कुछ, और ये विधि भी किसका काम है? अज्ञान का ही काम है। विधि है, निषेध है, सारा अज्ञान का ही। ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य में स्पष्ट कहा दिया, शास्त्राणि लोक व्यवहार शास्त्राणि सर्वाणि, सब अध्यास में ही होता है। तो इसलिए तत्ववित्त है, सर्वज्ञ है, उसके अंदर बिल्कुल अज्ञान है ही नहीं। तो अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान के द्वारा होने वाला विधि और निषेध कहां से रहेगा? ये विधि और निषेध है, ये भी एक अविद्या का ही कार्य है। ये किसका है? अविद्या का। सर्वज्ञ के अंदर अविद्या है नहीं, तो विधि निषेध रूप कार्य कहां से रहेगा? इसलिए उसके लिए विधि और निषेध भी नहीं है, यही बता रहे। तत्ववित्त सर्वम वित्तेवा। अरे पूर्व पक्षी जी, बालक अज्ञानी है इसलिए उनके लिए विधि नहीं है, और तत्ववित्त कैसा है? वो सर्वज्ञ है इसलिए भी उनको विधि नहीं। तो विधि होगी किसके लिए? तो बालक के लिए भी नहीं, सर्वज्ञ के लिए नहीं। शास्त्र बेकार हो जाएगा तभी बता रहे हैं, बेकार तो नहीं तो बता रहे। जैसा मान दीजिए बढ़िया भोजन बना दिया किसने, अब एक पहले जो खाया है बिल्कुल पेट भरा है, और एक छोटा सा बालक उसको खाना ही नहीं है, तो भोजन बेकार होगा? जो भूखे हैं उनके लिए होगा, अन्य लोगों को? तो ये बोले अल्पज्ञ सेवा विदया सर्वे विदया, वहां लेना सर्वे विदया। एक नहीं जितने भी विधि बहुवचन है, विधि विधि विदया अर्थात अनेक, सर्वे भी बहुवचन है, विदय भी बहुवचन है। जितने भी जो विधि है, विधि का मतलब शास्त्र के द्वारा बताया हुआ कर्तव्य, और कोई नहीं विधि का अर्थ, शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो कर्तव्य है इसी का नाम है विधि। तो सर्वे विदया, जितने भी जो विधि है किसके लिए? अल्पज्ञेवा, जो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का मतलब देखिए, हाँ वहां अज्ञान बोलते हैं, अल्पज्ञ बिल्कुल नहीं जानता भी नहीं, सर्वज्ञ भी नहीं, थोड़ा जानता है, थोड़ा जानता है, उसको बोलते हैं अल्पम जानाति थी अल्पज्ञ। बालक बिल्कुल अज्ञानी हो गया, और तत्ववित्त हो गया सर्वज्ञ, तो इसलिए बालक भी नहीं है सर्व, इसलिए अल्पज्ञ हो गया। तो अल्पज्ञस्य एव है सर्वे विदयः, वहां में शु, तो सर्वे विदयः अल्पज्ञस्य एव शु, जितने भी जो विधि है ये अल्पज्ञ के लिए ही लागू है। अल्पज्ञ बोल दो बीच वाले के लिए। नान्ययोर्द्वयो, अन्ययोर्द्वयो न, अन्य दो थे ना उनके लिए नहीं विधि। दो कौन? एक अत्यंत अज्ञानी बालक, सर्वज्ञ तत्ववित्त, उनके लिए विधि नहीं है। यहां भी देखिए ना है अन्ययोर्द्वयो, तो अन्ययोर्द्वयोर् न, दूसरे जो दो लोगों के लिए यहां विधि लागू नहीं है। टीका में देखिए न किंचिदिति, ये मूल का है न किंचिदिति, उसका अर्थ कर रहे देखिए। तर्रे विधि अधिकारकस्य, पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं विधि तो बालक के लिए भी नहीं है, विधि तत्ववित्त के लिए भी नहीं है, तो शास्त्र विधान किसके लिए कर रहे हैं? शास्त्र तो विधान तो कर रहे हैं, वो किसके लिए तो बता दीजिए। बालक को भी नहीं, विद्वान को भी नहीं, किसके लिए प्रश्न है वो। तर्रे यहां भी देखिए, विधि अधिकार एण हो गया, विद्याधिकार बन गया। अलग करेंगे तो विधि है, आगे अधिकार कश्य इति आशंक्य। आह आशंक्य तक पूर्व पक्षी, आगे आहा है, वहां भी अलग कर देते। इति आशंक्य आहा, इति आशंका बोल दो। इस प्रकार पूर्व पक्षी की आशंका होने पर आहा करके सिद्धांति, उसमें जो आहा है ना वहां से सिद्धांति। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, अरे पूर्व पक्षी घबराओ मत, विधि किसके लिए है मैं बता रहा हूं, सुनो। मैं नहीं बता रहा हूं, आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी स्वयं बता रहे हैं। कहां? अल्पज्ञस्येव विधयः, ये श्लोक में है ना उत्तरार्थ, ये पूर्व पक्षी का उत्तर हो गया। जितने भी विधि है किनके लिए? अल्पज्ञस्यः सर्वे विधयः, और बचे हुए दो है ज्ञानी और अत्यंत अज्ञानी, उनके लिए नहीं है, ये सिद्ध हो गया। पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहे हैं, हम उसको ज्ञानी कैसे मानेंगे? ज्ञानी यदि है उसके अंदर शाप देने का सामर्थ्य होना चाहिए, किसी का अनुग्रह करने का सामर्थ्य, वो ज्ञानी मानेंगे। और केवल तत्व को जान दे, वो ज्ञानी कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगी। ननु आगे का आठवें का भूमिका, ननु व्यासादिवत् भगवान वेद व्यास है, वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े ऋषि हो गए ना, उनके समान व्यासादिवत् छापहा अनुग्रह। देखिए यहां शाप है, छाव हो गया है, तो शाह है, शाह को एक छोटी सूत्र के द्वारा छा हो गया, अलग करेंगे तो शाप शकार है, शंकर का जो शकार है ना मूर्धनी वो है, तालवी शकार, किंतु वो शकार को छ हो गया, अलग यदि करते श रहेगा, शाप शंकर का शकार है ना वैसा है, तो इसलिए अलग कर दिया। व्यासादि वत, वहां वत में ता को भी छ हो गया, तो व्यासादिवत शाप अनुग्रह सामर्थ्य यश्य स एव तत्ववित्त। तत्ववित्त कौन है? जिस प्रकार भगवान वेदव्यास, वशिष्ठ जी, विश्वामित्रादि वो शाप देने में भी समर्थ है, अनुग्रह करने में भी क्या है? समर्थ है। शाप का मतलब है निग्रह और अनुग्रह। भगवान में पंचकृत्य मानते हैं, शिवपुराण में आया है पंचकृत्य आगम में मान, तीन तो प्रसिद्ध है, उत्पत्ति स्थिति लय निग्रह अनुग्रह, ये पंचकृत्य मानते हैं। उत्पत्ति हो गई पृथ्वी तत्व को लेकर, और स्थिति हो गई जल तत्व को लेकर, अग्नि तत्व को लेकर लय हो गया, और वायु तत्व को लेकर निग्रह, आकाश तत्व को लेकर अनुग्रह मानते। इसलिए भगवान शिव जी को पंचकृत्य वाला मानते। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, जैसा भगवान वेद व्यास है, वशिष्ठ जी है, वो निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है। निग्रह मतलब शाप देना, अनुग्रह मतलब उद्धार करना, तो उसे को ही तत्ववेत माना जाता है। और जिसके पास ये नहीं, तो तत्ववेत कैसा है? नहीं होना चाहिए। ठीक ही प्रश्न कर रहे हैं ना ये पूरा पक्षी। और जो शाप नहीं दे सकता अनुग्रह नहीं कर सकता तभी तो कैसा है, प्रश्न ठीक ही कर रहे हैं। आजकल लोग भी ऐसा ही प्रश्न करते हैं, अब ज्ञानी है तो आप हमारा कार्य होना चाहिए, नहीं तो ज्ञानी कैसे ये बोल रहे। तो सामर्थ्यम, कौन सा सामर्थ्य, शाप देना सामर्थ्य और अनुग्रह सामर्थ्य, यश्य यश्य बोल तो जिस महापुरुष में है स एवा, वो ही क्या है तत्ववित्त। यहां देखिए तत्ववित्त है, आगे ना है, ता को ना हो गया, हाँ अलग करेंगे तो तत्ववित्त न अन्य, ता को ना हो गया, तो मतलब वही तत्ववित्त है। शाप देना अनुग्रह करने की सामर्थ्य जिसके पास है वो तत्ववित्त है, अन्य तो तत्ववित्त नहीं है। नान्य इति शंक्यते, ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। वही देखिए उप श्लोक में पूर्वार्ध में शंका है, उत्तरार्ध में समाधान करेंगे। श्लोक देखिए आठवां, शापानुग्रह सामर्थ्यम यशासो तत्व विद्यते तन्ना शापादि सामर्थ्यम फलम शात्तपसो यतः। पहले पूर्व पक्षी शापा, शापा अनुग्रह सामर्थ्यम यश्य, यश्यः शापः अनुग्रह सामर्थ्यम। यश्य मतलब जिस पुरुष के पास, जिस तत्ववित्त के पास, तो जिस साधक में शाप देने की सामर्थ्य है और अनुग्रह करने की सामर्थ्य, दोनों लेना, शापा और अनुग्रह, अकसवर्ण हो गया। अनुग्रह का मतलब जैसा कोई दुखी है, काम नहीं हो रहे, रो रहे, मतलब जैसा मान लीजिए किसको संतान नहीं है, आ गए महाराज को, चलो तुम्हारा संतान हो गए, आशीर्वाद एक प्रकार से फल देने वाला, उसको अनुग्रह कहते। हाँ शाप का विरोध फल प्रदान, जो कार्य है अब दुखी है दीनहीन है उसके पास शरण में आया, उसके ऊपर अनुग्रह करके उसका कल्याण कर, उसको अनुग्रह कहते। तो इसलिए बोल रहे हैं तो शापः अनुग्रह सामर्थ्यम यश्य, यश्य बोल तो जिस साधक के पास शाप देने की सामर्थ्य भी है अथवा किसी के कल्याण करने की भी सामर्थ्य, उसका उद्धार करना, अनुग्रह मतलब एक प्रकार का उद्धार, वो भी सामर्थ्य, तो वो क्या है तो बोल रहे असो तत्वविद। यदि ये पूरा पक्षी सिद्धांति जी हम उसी को ही तत्ववित्त मानते हैं, दूसरा तत्ववित्त नहीं है, जिसके पास शाप देने की सामर्थ्य हो और कल्याण करने की अनुग्रह करने की सामर्थ्य हो वही तत्ववित्त यदि मानते हो। तो आगे है तन्ना, खंडन कर रहे सिद्धांत जी, देखिये वहां तत् है आगे ना है, ता को ना हो गया। ठीक है आपकी बात यथकिंच ठीक है, किंतु इससे तत्ववित्त और अतत्ववित्त आप निश्चय नहीं कर सकते। शाप देने मात्र से वो तत्ववित्त होना चाहिए कोई जरूरत नहीं है, शाप देना निग्रह करना अनुग्रह करना वो अलग फल है, वो अलग है, और तत्वज्ञान है वो अलग है, यही बता रहे। हाँ जी तपस्या का फल है, हाँ ये बताएंगे, वो तपस्या का फल है, और यहां भी तत्वज्ञान के लिए भी तपस्या चाहिए, ऐसा नहीं, तत्वज्ञान के लिए भी तपस्या चाहिए, निग्रह अनुग्रह के लिए भी तपस्या चाहिए, किंतु दोनों तपस्या अलग है। जैसा स्वर्गलोक में जाता है कोई, तो स्वर्गलोक जाने के लिए क्या है, उसके पास कर्म चाहिए। किंतु कौन सा कर्म? याग आदि। सभी कर्म नहीं, याग आदि जो कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, और दूसरे कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकता। और स्वर्ग में जाकर भोगेंगे भी उसी कर्म का फल, सभी कर्म का नहीं। मान लीजिए यदि स्वर्ग में जाके सारे कर्म का फल भोगा, वो मुक्त होना चाहिए वहां से। श्रुति बोल रहे नहीं, रमणीय चरणा रमणीय योनिम आपद्येरन, कपूय चरणा कपूय योनिम। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी उसका बचा हुआ जो कर्म है अलग अवशेष, अन्य जो कर्म किया ना, किसकी सेवा, ये सब बचा हुआ, तो उसको बोलते हैं अनुशायी कहते हैं। वो यदि पुण्य कर्म हो वो अच्छा योनि में जन्म लेंगे, बचा हुआ कर्म खराब यदि हो वो कपूय योनि निंदित योनि को प्राप्त। जैसा मान लीजिए आजकल है ना, क्या वो बड़े बड़े स्टार, 7 स्टार 5 स्टार होते हैं, एक दिन में मान लीजिए 25 लाख 25,000 रुपए एक दिन का वहां होटल का रहने का, तो आपके पास 1,10,000 है मान लीजिए। उस होटल में कितना दिन रहेंगे आप? 4 दिन। अभी भी कहेंगे हमारे पास 10,000 है, रुकेंगे नहीं। उस 10,000 के अनुसार आप दूसरे में रह सकते। यदि किसी के पास 2,000 हो तो उससे भी छूट है, किसी के पास 1,000 बचा हो तो ऐसा ही, ये बचे हुए कर्म के अनुसार आगे शरीर लेता है। तो वैसे ही यहां निग्रह और अनुग्रह है, ये तपस्या का फल है, इसको मानते हैं तपस्या का फल। और तत्वज्ञान है वो विचार का फल है, इसको विचार रूप तप माना, यही बता रहे। देखिए इसलिए जहां भी शास्त्र में है ना, तैतरीय उपनिषद में देखिए, भृगुर वै वारुणी पितरम उपससारा, वरुण के पास गए तत्व बोध कर, बोलो तप करो, तुम तप करो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, उसको लक्षण भी बता दिया, और उसके बाद उसको तुम तप करो। वहां तप का मतलब विचार, तो इसे सिद्ध होता है तत्वज्ञान है विचार का फल। और निग्रह और अनुग्रह है ये तपस्या का फल, दोनों अलग है, ये भेद के यही बता रहे। तत् न, यहां तत् है आगे न, पूर्व पक्ष को खंडन कर रहे सिद्धांत। तत् मतलब आपने जो ऊपर बता दिया, निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है वही तत्वज्ञानी है, ये बात ठीक नहीं है। न शापादि सामर्थ्यम फलम स्यात् तपसो यता, क्योंकि यता बोल तो क्योंकि तपसा फलम, तप का फल क्या है? शाप आदि देने का। आप किसी को शाप भी दे सकते हैं, अथवा किसी के ऊपर अनुग्रह भी कर सकते। अनुग्रह मतलब उसका कल्याण कर सकते। तो दोनों में जो शाप देने वाला है ना, उसका पुण्य क्षीण होता है, ऐसा माना है। किसी को शाप दिया तभी भी उसका पुण्य क्षीण, और जिसका अनुग्रह किया तभी भी क्षीण होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए निग्रह अनुग्रह करने का कारण कौन है? तपस्या, ये बोल रहे। शापादि सामर्थ्यम फलम तपसो, वहां से लीजिए, यतः तपसो फलम, तप हो गया कारण, तप हो गया क्या? कारण, साधन। और उसका फल कौन है? शाप आदि, वशिष्ठ आदि हो, विश्वामित्र आदि जो शाप दे रहे, ये शाप किसका फल है? तप का, तप का फल है शाप। यदि आपके पास तप अत्यधिक है, उसके द्वारा आप शाप दे सकते, तो इसका मतलब उससे ज्ञान नहीं होगा। आगे स्पष्ट करेंगे। दिए भी जाते क्यों नहीं, दोनों अच्छे के लिए भी है, ठीक है, अच्छी भावना आती ठीक है, किंतु अत्यधिक जो तप है उसे आप शाप ही देते हैं ना, अनुग्रह अनुग्रह भी कर सकते हैं। नहीं, वृत्ति तब तक आएंगे, विचार के बिना आपकी वृत्ति आ ही जाएंगे। नहीं, जाने में भी देखिए, आप शाप भी तभी देंगे तो वृत्ति, जब तक आपकी वृत्ति पूर्ण रूप से विचारात्मक न हो तो वृत्ति बन जाती। सामने वाला आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए बार बार, तो आपके अंदर सामर्थ्य आप शाप देंगे। बार बार यदि कोई कर रहे, जैसे लोक में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, सामना बलवान है, तो वो शाप दे सकते। वो शाप देने के लिए आपके अंदर तपस्या का फल होना चाहिए, और ज्ञानी शाप नहीं दे सकते, ज्ञानी शाप नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो उनकी दृष्टि से है ही नहीं, दूसरा और वो जितना ज्ञान के लिए आवश्यक उतना तप किया था उन्होंने, वो सर्वज्ञ है, वो उनके अंदर भी वही देखता है। शापादी होते हैं जहां भेद दृष्टि को देखकर, बड़े बड़े ऋषि थे ना, वो सब ज्ञानी बोल के थोड़े। हाँ, कुछ लोक कल्याण के लिए अलग बात है, ऋषियों ने जो शापाशाप दिया है वो लोक कल्याण माना जाता है, लोक अनुग्रह भी है उसमें, और बाकी जो अन्य जो शाप देते हैं वो अपना तपस्या का अहंकार का फल है, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये बता रहे हैं, ठीक है, मैं देखिए। तत्र हेतु माहा, ऊपर बताना शाप परिहरति यन्नेति करके, तत्र हेतु माहा, अरे पूर्व पक्षी जी, शाप देने में समर्थ है, अनुग्रह करने में समर्थ है, इतने मात्र से तुम जाने को आकलन नहीं कर सकते। ये शाप देना और अनुग्रह करना वो बिना ज्ञाने भी कर सकता है। आपके पास यदि तपस्या है अब शाप दे सकते, अनुग्रह भी कर सकते, इतना मात्र से ज्ञानी मान नहीं सकते। तो ये बता रहे, शापादि सामर्थ्यम फलम तस्या तपस्वयता। तो इसका मतलब ये हो गया, निचोड़ करके, आपके पास दो प्रकार का तप है। एक तो अत्यधिक जो तप है, तपस्या करते हैं ना बहुत, खड़े बैठ करके समाधि लगाकर, वो तप के द्वारा प्राप्ति होने वाली शक्ति से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को शाप भी दे सकते हैं अथवा अनुग्रह भी कर सकते हैं। उसका तत्वज्ञान के लिए कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तत्वज्ञान के लिए कुछ साधना चतुष्टय होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, वहां भी चाहिए। तो साधना चतुष्टय के साथ यदि विचार है, तत्वज्ञान हो सकता। यदि संसार में कोई दिखाना है, कोई ऐसा लोकेशन है, तो तपस्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है ना, तो इसीलिए वो तपस्या को ऐसे भेद किए। आगे बता रहे, देखे ननु व्यासादीनाम तत्वविदामपि शापादि सामर्थ्यम दृश्यते इत्याशंका। तो पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहे हैं, ठीक है सिद्धांत जी, आपके बात हमने मान ली, क्या शाप देने में समर्थ होने मात्र से वो तत्ववित्त सभी ज्ञानी थोड़े हैं। हाँ, दोनों यही बता रहे। अभी ये यदि वहां भी आ जाएगा, यदि ज्ञानी हो तो शाप क्यों दिया उन्होंने, उसके अंदर द्वेष क्यों आ गया, तो ये है लोक कल्याण के लिए, ऐसा भी माना जाता है। लोक उनका शाप है किसी लोक कल्याण के लिए होता है। जैसे मान लीजिए गौतम ऋषि ने आल्या को शाप दे दिया, वेद अब वो अज्ञानी तो नहीं कह सकते उनको, उसे कुछ उपदेश करना था लोगों को, इसलिए शाप दे और लोग कल्याण मानते, ऐसा मानते। हाँ, ऐसा नहीं सभी शाप देने में समर्थ होने ज्ञाने भी होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ये भी नहीं कह सकते, इससे नहीं मान सकते। हाँ, ज्ञानी होने पर भी शाप देने में समर्थ भी हो सकता नहीं भी हो सकता है, होना ही चाहिए ऐसा नहीं, दोनों तप के ऊपर है उनका, ये आगे बता रहे देखिए। तो पूर्व पक्षी कह रहे ये बता दीजिए, आपने कहा दिया शाप देना अनुग्रह करना तप का फल है, वो किसका फल है, तपस्या का फल है, किंतु व्यास आदि में तो दोनों देखा जाता है, शाप भी दे सकते हैं ज्ञानी भी है, व्यास को तो आप ज्ञानी मानते हैं, यदि व्यास जी ज्ञानी नहीं हो तो दूसरे ज्ञानी हो गए नहीं, उनका शास्त्र पढ़ने वाला हम कैसे ज्ञानी हो सकते, तो ज्ञानी है और तपस्या दे शाप देने में भी समर्थ है वो, तो ये आक्षेप कर रहे देखिए। ननु व्यासादि नाम आदि से और भी लेजे, व्यास है, वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र है, ये सब तत्वविदाम अभी, तत्वविद तो है ये, उनमें कोई संदेह नहीं, होने पर भी शापादि सामर्थ्यम दृश्यते, शाप देने की भी सामर्थ्य उनमें है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी ज्ञानी होगा उसके अंदर निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य होना चाहिए, ये पूरा पक्ष। तो उत्तर दे रहे कि संख्या तेषाम, तेषाम बोलते व्यासादिना, बहुवचन है षष्ठी का, उन व्यासादियों न तत्वज्ञान फलम, देखिए शापादि देना है वो तत्वज्ञान का फल नहीं है, व्यास हो विश्वामित्र हो जो भी शाप दे रहे ना वो तत्वज्ञान का फल नहीं है, किंतु ये बोला अपितु तपः फलम, वो तप का फल है, तत्वज्ञान का फल है मोक्ष, तत्वज्ञान का फल कौन हुआ मोक्ष, शापादि तत्वज्ञान का फल नहीं है। हाँ दोनों हो जाएगा, ये तपस्या मतलब इसमें क्या होता है, यदि आपके पास तपस्या शक्ति है तभी उसमें कभी अभिमान आएगा दूसरे को देंगे, शाप भी दे सकते हैं, तो इसीलिए मतलब तात्पर्य है मोक्ष के लिए आपको इतना तपस्या जरूरत नहीं, तपस्या होना तो अच्छी बात है देखो भी लोक कल्याण के लिए, किंतु तत्वज्ञान के लिए केवल आपको साधना चतुष्टय के द्वारा विचार यदि हो जाएगा इतने में, हाँ उसके साथ यदि आप तपस्या फल हो तो और भी सोने में सुगंध आपत्ति क्या है वो भी हो सकता है, किंतु तपस्या होने मात्र से मुक्त होगा ये नहीं होगा, ये कहने का था, रहने से कोई आपत्ति नहीं। श्लोक देखिए व्यासादेरपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसो बलात् शापादि कारणादन्यात् तपो ज्ञानस्य कारणम्। तो बता रहे व्यासादेरपि सामर्थ्यम दृश्यते, व्यास है अन्य बड़े बड़े ऋषियों में सामर्थ्यम दृश्यते, तपसो बलाद सामर्थ्यम दृश्यते, तप के बल से उनमें सामर्थ्य देखा जाता है, कौन सी शापादि देने की, निग्रह करने की, अनुग्रह करने की, ये सामर्थ्य साथ साथ में वो तत्ववित्त भी है। तो बोल रहे शापादि कारणाद अन्यत तपो ज्ञानस्य कारणम्। अब यहां दो तपदिकार है, एक शापादि का कारणभूत तप और उससे भिन्न जो तप ज्ञानस्य कारण है वो अलग तप है, ज्ञान का हाँ ज्ञान का कारण है विचार माना है, भाष्यकार ने कहा दिया वहां जैसा वहां बता दिया, हाँ दीपक जलाने के बिना अंधकार निवृत्त नहीं होगा, वैसे ही विचार रूप दीपक के बिना ये अविवेक रूप अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता, तो इसलिए विचार से ही आपको ज्ञान हो सकता है। हाँ वो विचार टिकने के लिए कुछ तपस्या चाहिए, विचार टिकता नहीं ना, उसके लिए थोड़ा चाहिए था। वो साधना चतुष्टय है, उसके लिए वर्षों वर्षों तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। वहां तपस्या मतलब वही शम दम आदि तितिक्षा, शम है दम है तितिक्षा है ऊपर आते, ये आवश्यक है। ये इसलिए है ये विचार टिकने के लिए। और शम दम तितिक्षा उपरति के द्वारा आप किसी पर शाप नहीं दे सकते, इतने से शाप पर्याप्त नहीं। शाप मतलब वहां वर्षों वर्ष तपस्या करना पड़ेगा, यही अंतर्धिकार। तो बोलते शापादि कारणात, शापादि कारण हो गया तप, उस तप से अन्य तपो, उससे भिन्न तप कौन हो गया? विचार रूप तप। जैसा वहां अरुण ने किया ना ऐतरे उपनिषद में, वो जो तप है ज्ञान का है, निचोड़ के ये हो गया। तो ज्ञान के लिए आपको तपस्या का आवश्यकता नहीं, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विचार चाहिए। तो विचार टिकने के लिए वहां तपस्या कौन? साधना चतुष्टय रूप पर्याप्त है, और अधिक कोई तपस्या जरूर। और अधिक शाप निग्रह करना है, अनुग्रह करना है, तो ज्यादा तपस्या, भोजन छोड़ के उपवास रह के एक पैर में खड़े होकर तपस्या करना पड़े। राक्षस लोग करते ना वैसा। आगे का विशेष विचार कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।